Bozo anangai mama, eko sara bino pasye. Boko luka, boko luka, boko swanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lembenga inga mwana banye mae. Kanda ya nini, na bana ya banye ma baninga. Bana banye ma, banye mi nye mi bino mama oh oh. Sikse nangai, eko sara bino pasye. Bozo anangai mama, eko sara bino pasye. Boko luka, boko zwanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manye mae. Kanda ya nini, na bana ya banye ma moninga. Bana banye ma, banye minye minye mibino mama oh oh. Sikse nangai, eko sara bino pasye. Bozo anangai mama, eko sara bino pasye. Boko luka, boko luka, boko zwanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manye mae. Kanda ya nini, na bana kisangani moninga. Bango bakuti bino, bango pe babani kosala sukse. Sukse na ngai, eko sala bino pasye. Bozo anangai mama, eko sala bino pasye. Boko luka, boko luka, boko zwanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manye mae. Kanda ya nini, na mbozi maningwa swaka. Maningwa uti manyema, anyemi nyemi bino mama oh oh. Sikse na kai, eko sala bino pasye. Bozo anangai mama, eko sala bino pasye. Boko luka, boko luka, boko swanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manye mae. Kanda ya nini, na bana kisangani moninga. Bauti kisangani, bakuti bino balekio oh. Sikse na ngai, eko sala bino pasye. Bozo anangai mama, eko sala.